They're already gone. Fluttered to the ground cause they can't hang on. And there's nothing in the world that I ain't seen. I greet all the new ones that come in green. I'm the last leaf on the tree. And they all they say I've got staying power here on the tree. But I've been here since Eisenhower and I outlived even he. I'm the last leaf on the tree. The autumn took the rest, but they won't take me. I'm the last. I fight off the snow, I fight off the hail. Nothing makes me go, I'm like some vestigial tale. I'll be here through eternity if you want to know how long. If they cut down this tree, I'll show up in a song. I'm the last leaf on the tree. And the autumn took the rest, but they won't take me. I'm the last leaf on the tree. I'm the last leaf on the tree. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 8 grudnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest pierwsze śledztwo w sprawie Polaka walczącego u boku prorosyjskich separatystów. Możliwe są kolejne. Ciąg dalszy procesu w sprawie cywilnego wątku katastrofy smoleńskiej. Wyjaśnienia będzie składał dziś były wiceszef BOR-u Paweł Bielawny. Jedyna opera Ludwiga van Beethovena zainaugurowała nowy sezon mediolańskiej La Scali. Za chwilę też o sukcesie Fidelio. Prokuratura w Bielsku-Białej wszczęła pierwsze śledztwo w sprawie Polaka, który walczył w Donbasie po stronie prorosyjskich separatystów. Jak donosi Rzeczpospolita, mężczyznę namierzyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która dostała kilka takich doniesień. ABW pomagała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Według gazety podejrzany to prawdopodobnie 29-letni działacz obozu Wielkiej Polski z Żywca. Doniesienia dotyczące kolejnych dwóch Polaków walczących po stronie separatystów mogą trafić do prokuratur okręgowych w Katowicach i Szczecinie. Zgodnie z prawem obywatel Polski nie może służyć w armii innej niż nasza. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wyjaśnienia przed sądem składał będzie dziś były wiceszef BOR-u generał Paweł Bielawny. Oskarżono o nieprawidłowości przy ochronie wizyt VIP-ów w Smoleńsku w 2010 roku. Zeznawać będą także świadkowie, m.in. były szef Biura Ochrony Rządu generał Marian Janicki. To druga rozprawa przed sądem okręgowym w Warszawie i w całości będzie tajna ze względu na ochronę procedur BOR-u. Proces ruszył pod koniec listopada. Bielawny nie przyznaje się do zarzutów, za które grozi mu do 5 lat więzienia. Według biegłych generał odpowiada m.in. za świadome odstąpienie od rozpoznania przez BOR lotniska w Smoleńsku, nieobecność na nim funkcjonariuszy oraz niesprawdzenie tras przejazdu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. BOR powinien był też uznać stopień zagrożenia wizyty za wysoki, a nie tylko za średni. Oskarżycielem posiłkowym w sprawie jest Jarosław Kaczyński. To pierwszy taki przypadek na Wyspach Brytyjskich. Rząd odebrał obywatelstwo 4 muzułmanom, 51-letniemu mężczyźnie i jego 3 dorosłym synom. Powodem decyzji jest poparcie dla wojującego islamu. Z Londynu Grzegorz Drymer. Sprawa nie została nagłośniona przez rząd, a niedzielna gazeta The Sunday Times, która uzyskała informacje własnymi kanałami, nie ujawnia żadnych nazwisk. Listy podpisane przez minister spraw wewnętrznych Theresa May zostały wysłane już 3 lata temu do Pakistanu, dokąd cała rodzina udała się na ślub jednego z synów. Nie było w nich żadnych szczegółowych zarzutów, co minister May motywowała względami zachowania tajemnic wywiadu, a jedynie stwierdzenie, że wszyscy czterej dali się poznać jako zagorzali ekstremiści, stronnicy Al-Kaidy i zdelegalizowanej organizacji Lashkar-e-Taiba. Odwołania wszystkich czterech mężczyzn zostały następnie rozpatrzone za zamkniętymi drzwiami, również ze względu na zachowanie tajemnicy. Mimo że i ojciec, i synowie urodzili się w Wielkiej Brytanii, komisja odwoławcza uznała legalność odebrania im paszportów, gdyż przysługuje im obywatelstwo Pakistanu i nie zostaną bezpaństwowcami. Decyzja dzieli rodzinę, gdyż żona i najmłodszy syn nie zostali pozbawieni brytyjskich praw obywatelskich. Podobnie zresztą jak córka, mimo że wyszła za mąż za dżihadystę i przebywa obecnie w Syrii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Premiera jedynej opery Ludwiga van Beethovena Fidelio zainaugurowała nowy sezon w mediolańskiej La Scali. Spektaklem tym żegna się ze słynną sceną światowej sławy dyrygent i dyrektor muzyczny Daniel Barenboim, który przenosi się do Berlina. Marek Lenert. 12-minutową owacją publiczność nagrodziła wszystkich bez wyjątku solistów, chór, orkiestrę, autorów scenografii i kostiumów, reżysera i dyrygenta. Maestro Barenboim podkreślił, że sukces wieczoru nie zależy od jednego śpiewaka czy dyrygenta, ale od projektu, nad którym pracował z zespołem La Scali od 2005 roku. Teatr tworzą projekty artystyczne i dlatego jestem dziś tak bardzo szczęśliwy. Atmosferę przed przedstawieniem zakłóciły zajścia z udziałem kilkuset anarchistów, którzy kilkakrotnie starli się z karabinierami. Dwóch z nich odniosło rany. Operę transmitowały rozgłośnie i stacje telewizyjne wielu krajów, w tym i Polski, a na wielkich ekranach oglądano ją w teatrach i kinach całych Włoch. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Poniedziałek pochmurny, przelotnie padać będzie w całym kraju, ale od północnego zachodu przyjdą przejaśnienia. Najwięcej słońca będzie nad morzem i na zachodzie. Termometry pokażą w Suwałkach 0, w Lublinie 1 stopień, w Krakowie, Warszawie i Trójmieście 2, w Poznaniu i Wrocławiu 3, w Szczecinie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Katarzyna Pruchnicka. Jest dokładnie 5 minut po północy. Prawdę mówiąc. Kara i nagroda to temat dzisiejszej audycji. To od wieków stosowane metody wychowawcze. Były czasy, w których przeważała ta pierwsza. Teraz to raczej pozytywne wzmacnianie jest bardziej cenione. Niby wszystko już w tym temacie zostało powiedziane. Tymczasem okazuje się, że wiedza potoczna odbiega od tej naukowej w znacznym stopniu i często zupełnie nieświadomie popełniamy błędy. No i nieszczęsny klaps, z którym nie do końca udało nam się rozstać. Czy kara jest nieodzowna w wychowaniu? A jeśli tak, to jaka powinna być dobra kara? Z drugiej strony, czy można chwalić za dużo i jak to robić, żeby nie wychować osoby oczekującej nagrody za wszystko? O meandrach wychowawczych porozmawiam już za chwilę z psycholog dziecięcą dr Aleksandrą Piotrowską i mam nadzieję również z Państwem. 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, małpa.polskieradio.pl. In the middle of the night I may watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. But I'd be yours if you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out, take what you like, but close my ears and eyes. Watch me stumble over and over. I had done wrong. You built your tower, but called me home, and I out And I'll be your goal to have and to hold, the lover of the light, with skin too tight and eyes like marble. You go, there'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. You may not trust the promises of the change I'll show, but I'd be yours if you'd be mine. Nie, słuchawki na razie nie są potrzebne. Tu zwracam się do mojego gościa zapowiadanego. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca, jest moim gościem i państwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pięknie. Słuchawki będą potrzebne tylko w razie, jak do nas będą dzwonić słuchacze, na co mam nadzieję. 22 i 7 trójek, to jest telefon do nas. Temat kara i nagroda. Ja bym najpierw zaprezentowała pani takie potoczne, w moim mniemaniu, znaczenie tych słów, no i zobaczymy, co one mają wspólnego z tym rozumieniem tych słów przez pedagoga, psychologa. Kara moim zdaniem to tak potocznie coś przykrego, coś, co ma zaboleć, czasem niestety również fizycznie, coś, co jest konsekwencją złego zachowania. No a nagroda to najczęściej, mam wrażenie, kojarzy nam się z czymś materialnym jednak. Jesteśmy w czymś dobrzy, najlepsi, no i za to jesteśmy nagradzani. No a jak to w psychologii? Blisko. I całkiem cieplutko, szczególnie z tą karą. Mhm. Ten początek był naprawdę całkiem dobry, bo dwa takie są sposoby dominujące określania kar i nagród. Albo mówimy w psychologii, że kary to bodźce docierające z zewnątrz, które są dla nas niemiłe, niedobre. Wolelibyśmy, żeby do nas nie dotarły, a nagrody wtedy opozycyjnie określamy jako takie bodźce, które są dla nas pożądane. Chcemy mieć z nimi do czynienia. Drugi sposób określania nagród i kar, bardzo bliskoznaczny, podkreśla związek pomiędzy tymi bodźcami, które do nas docierają, a naszym wcześniejszym zachowaniem. Mhm. I z tym drugim sposobem definiowania korespondowałoby takie mniej więcej określenie, że kary to negatywne konsekwencje, skutki naszych zachowań, nagrody wprost przeciwnie, pozytywne następstwa naszych reakcji, naszego zachowania. I wiedząc to, wykorzystujemy to wszystko w wychowaniu. Pewnie. Nie odpowiada mi w tym, co powiedziałaś. Tutaj gwiazdka i odnośnik na dole strony. Proszę państwa, Kasia była moją studentką i dlatego ja sobie pozwalam mówić jej po imieniu, a ona bidna nie protestuje. To bo mnie jest bardzo miło z tego powodu i nie będziemy tego zmieniać. No pewnie, że tak. Nie jest też tak, żeby zasadnym było kojarzenie nagród z nagradzaniem materialnym. Mhm. Myślę, że w żadnej rodzinie i w żadnym związku, bo przecież kary i nagrody stosujemy nie tylko wobec dzieci, prawda? W relacjach z naszymi połówkami życiowymi jak najbardziej posługujemy się także takimi metodami oddziaływania. I chyba nawet sobie nie uświadamiamy, że przecież rozanielony wyraz twarzy jako reakcja na to, co on do mnie powiedział, albo na to, co zrobiło moje dziecko. Albo kiwanie głową z aprobatą, przymrużanie oczu, wyrażanie aprobaty. To wszystko działa na drugiego człowieka jak nagroda. W takim sensie, w jakim to przed chwilką mówiłyśmy. Mhm. W związku z tym karą również może być takie kręcenie głową. Ale rzeczywiście kręcenie zmarszczenie brwi, albo zrobienie bardzo smutnej miny, albo złapanie się za głowę i pokazanie, co ty człowieku wyrabiasz, a nie tylko odebranie kieszonkowego albo zabronienie oglądania dobranocki. I tu trochę zbliżamy się chyba do tego, że kara i nagroda to tak naprawdę cały system różnych zachowań, system kar i nagród. A przynajmniej tak powinno być. Aha. Myślę, że fatalnym pomysłem jest posługiwanie się w oddziaływaniu na drugiego człowieka albo tylko nagradzaniem, albo tylko karaniem. Żeby to wszystko naprawdę funkcjonowało i doprowadziło do tego, o co nam chodzi. A o co nam chodzi w wychowaniu? No najogólniej rzecz biorąc, można by to tak określić, że wychowywać kogoś, to znaczy starać się wywrzeć na tę osobę w miarę trwały wpływ. To znaczy, jeśli ja oddziałuję na swoje dziecko, to mam nadzieję, że ono będzie się zachowywać zgodnie z tym, czego starałam się je nauczyć, co chciałam mu przekazać, także wtedy, kiedy ja będę 400 kilometrów dalej. Mhm. To mam na myśli, mówiąc o tym względnie trwałym wpływie. I teraz, jeśli taki właśnie trwały wpływ chcemy uzyskać, to musimy posługiwać się całym systemem, całym szerokim repertuarem, zarówno nagród, jak i kar. Wszelkie pomysły takie, które możemy spotkać w wykonaniu jakiegoś kaprala zatrudnionego w więzieniu, że jest obszerny regulamin, ale uwzględniający tylko kary, albo wprost przeciwnie, w wykonaniu rozmiłowanego rodzica posługiwanie się wyłącznie nagrodami, i jedno i drugie nie wróży dobrze, jeśli chodzi o sukces. No to taki wstęp ogólny, a teraz wejdziemy trochę głębiej i zaczniemy od kary. Tak to rozczłonkujemy, rozparcelujemy, przeanalizujemy, żeby potem zebrać wszystko do kupy, już wiedzieć wszystko o karaniu i nagradzaniu i o wychowaniu. Czy są jakieś cechy, konkretne cechy dobrej kary. Jaka powinna być taka dobra kara? No, to trochę dziwnie brzmi. Oj, myślę, że to o paru takich warunkach można by mówić. No, jako pierwsze skojarzenie, które mi teraz przyszło na myśl, to ta kara powinna być sprawiedliwa. Co to znaczy sprawiedliwa? To ona naprawdę powinna być dostosowana chociażby kalibrem, że się tak wyrażę, do wagi zachowania, które chcemy ukarać. Czyli tak jak dziecko może stosować różnej rangi, różnej wagi przewinienia, musimy mieć także w zanadrzu różnej rangi kary. Nie może to działać na zasadzie zero-jedynkowej. Albo nie ma kary w ogóle, albo zawsze jest ta określona kara, miesiąc szlabanu na komputer. Czy może być tak, że dziecko poczuje, że taka kara jest sprawiedliwa właśnie? No bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś ukarany myśli, że tak, to jest sprawiedliwa kara. Owszem, jak najbardziej może tak być. Należy tylko w tym celu upewnić się, że dziecko wie, za co zostało ukarane. Proszę mi wierzyć, to nie jest takim znowu częstym odczuciem i paradoksalnie dotyczy nie tylko dzieci. Także w relacjach między dorosłymi nierzadko bywa tak, że ta druga strona doświadcza tego, że jest właśnie karana, ale żeby tak wiedziała dokładniej za co, to niekoniecznie. Czyli więc trzeba wytłumaczyć, dokładnie opowiedzieć dziecku. Wyjaśnić. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, zawsze warto zadać pytanie, czy wiesz, za co zostałeś ukarany? Jeśli dziecko mówi, tak wiem, nie poprzestajemy na tym, pytamy, a za co? No i tu możemy wpaść w osłupienie, bo niekoniecznie usłyszymy to, co dla nas wydawało się zupełnie oczywiste i jasne. Więc to jest jeden taki warunek. Ta kara musi być taką karą naprawdę sprawiedliwą, dostosowaną do rodzaju i stopnia wykroczenia. No ale z drugiej strony, jeśli taką ma być, ona musi być indywidualnie dobrana do konkretnego człowieka. No gdyby mnie ktoś za karę kazał, proszę mi wierzyć, spotkałam się z takim przypadkiem, kazał godzinę słuchać muzyki klasycznej. No proszę mi wierzyć, z przyjemnością poproszę o bis. No tak, a jestem w stanie sobie wyobrazić, że są osoby, które w takiej sytuacji cierpiałyby katusze. Może nie najbardziej fortunny przykład Mozart jako, no nie wiem, pierwszy czy ósmy stopień karania, ale to zacytowałam fragment repertuaru kar stosowanych przez pewnego ojca. Ale też jeżeli mówimy o dostosowaniu do osoby, to chyba też musimy to dostosować do wrażliwości dziecka. Nawet między rodzeństwem są różnice. Jedno dziecko odbierze drobną, konkretną karę jako naprawdę dużą sprawę, natomiast drugie to zbagatelizuje. No to dotknęłyśmy problemu niemalże filozoficznego. Ta godzina teraz jest taka, że kara, możemy sobie na to pozwolić. Rozumiem. No, co to znaczy sprawiedliwie zastosowana nagroda, jeśli, czy sprawiedliwie zastosowana kara, jeśli dwie osoby popełniły dokładnie ten sam zły czyn, czy sprawiedliwym będzie zastosować wobec nich dwie identyczne kary, czy wiedząc o tym, że różnią się na przykład podatnością na wpływy wychowawcze, różnią się stopniem reakcji na to, co do nich dociera, zróżnicować te kary. Czy to będzie sprawiedliwie, czy ten pierwszy przypadek? Ja mam odpowiedzieć na to pytanie. Mogę się proszę, postarać. Proszę, spróbuj, będę ci tak spróbować. Sobie myślę, po laicku, że jeżeli jest to dwoje dzieci i one mogą się skomunikować między sobą, że te kary były różne, no to jednak chyba trzeba ukarać je tak samo. Ale jeżeli to jest dwoje dzieci, które nie mają ze sobą styczności, no to chyba można te kary zróżnicować. Dobry pomysł? Nie za bardzo. Czy osiągniemy wtedy to, o co nam chodzi? Przecież tak naprawdę to, o co nam chodzi? Żeby w odbiorze tych osób stopień ukarania był taki sam. A zatem no może jedną z tych osób warto by obsobaczyć z góry na dół, a na drugą spojrzeć surowo i powiedzieć... No i gdzie to poczucie nie sprawiedliwości? W mniej więcej takich samych reakcjach tych dwóch osób, ale prezentuję, że można i w taki sposób myśleć o tym, co jest sprawiedliwym postępowaniem. To naprawdę bardzo złożona rzecz. My tutaj ponownie używamy słowa sprawiedliwa kara i nagroda. W początku naszej rozmowy miałam na myśli dostosowanie rangi kary czy surowości kary do wielkości przewiny. Teraz mówimy sprawiedliwa w nieco innym kontekście, porównując kilka osób, do których ją kierujemy. A jakich zachowań karać nam nie wolno? Ale zaraz, może jeszcze jedną rzecz, żeby to nam koniecznie nie umknęło. Nigdy, pod żadnym pozorem, kara nie może uwłaczać godności drugiego człowieka. I proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że godnością dysponujemy po skończeniu 18 lat. Dwulatek też powinien być traktowany jak człowiek, a człowiekowi przypisana jest godność z natury rzeczy. I proszę mi nie mówić, że o godności to porozmawiamy wtedy, jak zrozumiesz, na czym polega zło w twoim postępowaniu. Przewina popełniona przez jedną osobę nie usprawiedliwia mojego haniebnego postępowania. Szydzenie z malucha, wyśmiewanie malucha, który jest bezbronny i nie umie sobie wobec naszego zachowania skutecznie poradzić, może się tylko rozpłakać, odbieram jako czyn haniebny i uwłaczanie godności. Nie wolno tak robić. Karanie też w miejscu publicznym. No właśnie, to też jest ciekawa rzecz. No właściwie, dlaczego nie powinniśmy stosować kar publicznie? No przecież kiedyś zakuwano w dyby na środku miasteczka. I o to właśnie chodziło. Do dzisiaj wielu rodziców po to, żeby wywrzeć taki bardzo silny wpływ na swoje dziecko i spotęgować moc kary, czeka na to, jak na przykład przyjdą koledzy do syna czy córki i przy nich, w ich obecności... Wręcz jeszcze odwołując zaczyna, się. Tak, zaczyna stosować karę. No, rekomenduję niestosowanie tego typu zabiegów. Reguła jest taka. Tam, gdzie być może kara zastosowana w cztery oczy doprowadziłaby do no mniej czy bardziej wyraźnej skruchy i jednak przyznania, że no, zrobiłam coś nie tak, zastosowana w takiej sytuacji społecznej, najprawdopodobniej zaowocuje poczuciem niesprawiedliwości i nie poczuciem winy, tylko żalu lub gniewu. A to już zupełnie nie są te emocje, o których wywołanie nam chodziło. No dobrze, to mamy to taki przepis, jaka powinna być dobra kara. We fragmencie, prawda? W fragmencie. Tak, przepisu, bo to... Będziemy jeszcze na pewno to pogłębiać w miarę czasu, a czego karać nie wolno? Ja wrócę do tego pytania, które zadałam. Jakich zachowań nie powinniśmy karać? Nie jest to takie proste powiedzenie ogólnie, jakich zachowań nie wolno karać. Generalnie rzecz biorąc, myślę, że jednym z przypadków, kiedy kara nie powinna być stosowana, jest brak wcześniejszego wskazania granicy. Otóż jeśli ja zrobiłam coś, o czym nie wiedziałam, że tak nie wolno, bo nikt mi tego wcześniej nie powiedział, to choć no, obiektywnie rzecz biorąc, moje zachowanie miało charakter występku, to subiektywnie ja nie zawiniłam, nie wiedziałam. Czyli wtedy należy wytłumaczyć, ale nie wolno za to ukarać. Dokładnie. Odebrałabym wtedy karę jako niezasłużoną, niesprawiedliwą. A myślę sobie o takim małym, ciekawskim dziecku, które wszystkiego chce dotknąć, wszystkiego chce spróbować, wszystko sprawdzić. Czy tu kara Nie wiem, to było rodzice takie ciekawskie zachowanie, takie włażenie wszędzie mogą odbierać jako to, że dziecko jest niegrzeczne właśnie. I mogą chcieć to ukarać. To jest takie określenie, niegrzeczne dziecko jest określeniem, które możemy przyczepić do przeogromnego wora pełnego bardzo różnych rzeczy. Jedno z bardziej nieprecyzyjnych określeń. Zgadzam się generalnie z tym, co mówisz. Jeśli dziecko nie było powodowane jakimiś złymi intencjami, tylko najnormalniejszą ciekawością, przynależną ludzkiej kondycji, a już dziecku w szczególności. Czy wtedy karać? Jeśli to nie jest uporczywie powtarzane zachowanie, tylko pierwszy raz zostało ono zrealizowane, nie stosowałabym kary, aczkolwiek upomniałabym, że na przyszłość proszę się tak nie zachowywać. Tak. Ciekawość nie we wszystkich sytuacjach powinna być realizowana. Jeśli proszę, żebyś nie otwierała określonej szuflady, bo tam są moje skarby i moje tajemnice, a ciebie to bardzo ciekawi i ponawiasz próby dobrania się do nich. No też ciekawość tobą powoduje, ale prawda, że przyznałabyś mi wtedy prawo do zastosowania ależ kary? Ależ oczywiście. Kara naturalna. Co to jest? To coś, co ma, może oddać nieocenione wprost przysługi w wychowywaniu. Możesz 15 razy w ciągu pół godziny mówić dziecku, żeby nie otwierało i nie zamykało szuflady, bo może sobie przyciąć łapinkę i będzie łapinka bolała. Możesz też po trzech takich przestrogach, no delikatnie asekurując, żeby nie doszło do tragedii, pozwolić, żeby dziecko sobie troszkę paluszek przycięło. Czyli żeby doświadczyło kary naturalnej. Kara naturalna to są negatywne konsekwencje zachowania człowieka, ale nie przedsiębrane przez innego człowieka. Tylko takie, które są naturalną, spontaniczną konsekwencją takiego zachowania. No na przykład jest zimno i mówię tobie, córeczko, załóż koniecznie capeczkę, bo ci uszy zmarzną. A ty mię na to odpowiadasz. Nie założę. Nie, bo w czapce to niedobrze. No i proszę bardzo, a potem czekasz 35 minut na autobus, który się opóźnia i te uszy, które ci niemalże odpadają, jest ci z tego powodu bardzo niekomfortowo, no to właśnie przypadek kary naturalnej. Czy jakoś można wykorzystywać w wychowaniu tę karę naturalną? Padł mi do głowy taki jak przykład. Dziecko stukło szklankę. Konsekwencją zachowania no, jest stłuczona szklanka. Czy można by na przykład kazać dziecku nie posprzątać szklankę? To może mogłoby być niebezpieczne. No, ale nie wiem, jakoś się tą karą naturalną posługiwać. Nie, musimy dostrzegać pewne granice i je wyraźnie stawiać. Otóż nie będę czekać na wystąpienie kary naturalnej, jeśli dziecko kombinuje jak drucik w kontakt włożyć. No tak. Prawda? Więc bez wątpienia tą granicą jest bezpieczeństwo dziecka. Z tego powodu nie pozwolę mu kombinować z garnkiem w wrzątku. No tak. Nie dopuszczę do oparzenia. Podobnie z tą szklanką potłuczoną, ponieważ mogłoby dojść do skaleczenia. Ale no, jeśli się 15 razy mówi dziecku, żeby tymi drzwiami nie trzaskało albo nie kładło rączki tutaj na framudze drzwi, bo ta rączka może za chwilę ucierpieć. Jeśli dziecko mimo to robi tak, no cóż, no czasem powinniśmy pozwolić, żeby się coś takiego wydarzyło. Jak również dziecko się guzdrze niewiarygodnie, my je ponaglamy, ale nie bardzo to skutkuje. Wiemy, że zajęcia, na które się dziecko może spóźnić, są ulubionymi czy ukochanymi zajęciami. Albo na przykład wizyta do kin, wizyta w kinie. Trudno. Hacusz, trudno. Konsekwencją tego guzdrania no będzie to, że się spóźnimy na te zajęcia, czy do kina ciekawe, czy nas wpuszczą. No tak, to też warto o tym pamiętać. Kara naturalna, o tym mówiłyśmy przed chwilą. 22,7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować, a do rozmowy wracamy już za chwilę. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, remember the Strasbourg. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Many thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. @polskieradio.pl. Prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. O karze i nagrodzie w wychowaniu mówimy dziś w audycji. I mamy pierwszy telefon, to pani Magdalena. Jak myśmy byli wychowywani, no to wiadomo, zdarzył się i klaps, i jakieś ostrzejsze słowo. A teraz na przykład bałabym się coś takiego zastosować w stosunku do własnego dziecka, że jakieś upomnienie rodzicielskie może być odczytane po prostu już jako przekroczenie pewnie granicy, nie wiem, no nie chcę mówić, że przemocy, ale czy rzeczywiście takie całkowicie bezstresowe wychowanie zaskutkuje w przyszłości taką pozytywną budową osobowości tego dziecka? To chyba musimy się zastanowić teraz nad tym, czy w ogóle można obejść się bez kary. wychowaniu? Myślę sobie, że powinnyśmy raz jeszcze wyjaśnić, w jakim znaczeniu używamy tutaj terminów kara i nagroda. Bo jeśli ktoś kojarzy z karą, no, posługiwanie się takim regulaminem, w którym jest napisane za zachowanie A dwa razy w ucho, za zachowanie B odebrać 50% kieszonkowego, za zachowanie C coś tam. I co drugi dzień albo raz w tygodniu, w sobotnie popołudnie robimy przegląd zachowań dziecka i stosujemy takie kary. To sama opowiadałabym się zdecydowanie przeciwko takiemu elementowi. My posługujemy się bardzo szerokim rozumieniem tego terminu. Pozytywne konsekwencje dla dziecka, pozytywne zachowania dziecka działają jak nagroda, są nagrodami, negatywne są karami. Mówimy o karach w takim znaczeniu. To negatywne dla dziecka skutki jego zachowania. Jeśli dziecko, włażąc tam, gdzie nie pozwalamy mu wchodzić, spadnie, nabije sobie porządnego guza, to nie jest tak, że mamunia mu tego guza nabiła, ale jednak spotkała je kara. Tak na marginesie, naturalna, o których już mówiłyśmy. Ale nie jest też prawdą, wiesz, żebym opowiadała się za takim poglądem, że poza karami naturalnymi żadnych innych nie wolno stosować. A są takie pomysły na wychowanie, poglądy? Są takie pomysły tutaj w tym telefonie. Być może właśnie o coś takiego chodziło, że część dorosłych dzisiaj ma takie poczucie, że przemyślane zastosowanie, czyli intencjonalne zastosowanie przez dorosłego jakichś negatywnych dla dziecka doznań, ukaranie, no nie wiem, tak jest niemoralne, że nie powinno perfidne mieć miejsca, że dorosły powinien tylko wytłumaczyć, przytulić. Czasem słyszę takie właśnie pomysły, że jak dziecko wpada w furię, kopie, gryzie i wyrządza wszystkim krzywdę, to nie wolno go upominać, trzeba go w tej sytuacji tylko przytulić i zapewnić o swojej miłości. No naprawdę, włosy stają mi wtedy dęba z przerażenia. Przecież obowiązkiem wychowawców, obowiązkiem rodziców jest nauczyć dziecko, co jest dobrem, a co jest złem. No chyba, że wierzymy, że przychodzimy z umiejętnością rozróżniania na świat, ale no nic na to nie wskazuje. To jest długa i mozolna droga prowadząca do ukształtowania istoty moralnej, kierującej się wartościami związanymi z dobrem i złem. I jak dziecko ma się dowiedzieć, co na tym świecie jest akceptowane, co jest uważane za dobro, a co jest złem, jeśli będziemy stosować wobec niego tylko nagrody lub w ogóle nie będziemy reagować na jego postępowanie. Nie będziemy się posługiwać ani nagrodami, ani karami, żeby nie sprowadzać wychowania, jak mówią niektórzy, do tresury. To w jaki sposób przekażemy dziecku informacje o systemie wartości, o tym, co jest dobre, co jest złe, za jakie zachowania w przyszłości dziecko będą spotykać różne pozytywne konsekwencje ze strony rówieśników, ze strony ludzi na ulicy. Czy będzie akceptowane, lubiane na przykład. Dokładnie. A gdzie jest taka granica? Mówiłyśmy już trochę o tym, że to poniżanie. To jest ta granica. Czy jest jeszcze jakaś granica, której w karaniu nie wolno nam przekroczyć? Nie można posługiwać się przemocą. Trzeba uważać, żeby nie było tak, że to, co próbujemy sobie zracjonalizować jako posługiwanie się metodą karania, tak naprawdę jest dawaniem sobie przyzwolenia na agresję i przemoc. Nie tylko fizyczną. Wywieranie. Świetne pytanie. Następne nieporozumienie, z którym się bardzo często spotykam, to przekonanie, że skoro psychologowie mówią, że nie jest dobrym pomysłem bazowanie na karach i częste wykorzystywanie kar, to znaczy, że w ogóle nie wolno oddziaływać na dziecko, nie wolno mu niczego zabraniać. Oczywiście to zupełnie nie jest tak. Nie utożsamiajmy również sprzeciwu bardzo wyraźnego ze strony i psychologii, pedagogiki, etyki wielu nauk, sprzeciwu wobec kar fizycznych, nie utożsamiajmy ze sprzeciwem wobec karania w ogóle. Mhm. No już chyba z tej naszej rozmowy widać wyraźnie. Myślę, że zarówno stosowanie nagród, jak i kar ma swoje miejsce w wychowywaniu, ale żadnych kar fizycznych nie akceptuję w żadnej sytuacji. Mam tutaj poglądy naprawdę czarno-białe i zero-jedynkowe. O, mogę długo uzasadniać dlaczego. I o tym warto porozmawiać, bo ja przygotowując się do tej audycji przeglądałam trochę kilka stron w internecie i niestety ten nieszczęsny Klaps, pomimo kampanii społecznych, pomimo tego, że dużo się o tym mówi, gdzieś tam jeszcze się pojawia. Kasieńko, jest gdzieś tam jeszcze? Mm-hmm. 68% mm-hmm. naszego społeczeństwa. 68% społeczeństwa według ostatnich badań akceptuje nie bicie, bo to na szczęście tylko koło połowy, ale Klapsa. To znaczy, ludzie odróżniają jako dwie zupełnie różne sprawy. Posługiwanie się biciem, a posługiwanie się klapsem. Chciałabym, ciebie to mam nadzieję nie muszę przekonywać, nie. Ale chciałabym naszych nieprzekonanych słuchaczy przekonać co do tego, że naprawdę nie ma różnicy. I jedno i drugie to stosowanie przemocy w wychowaniu. Posłuchajmy, co o klapsie mówią, bo bardzo ładnie mówią rodzice dwuletniego Mikołaja. Ja Mikołajowi dałam tylko raz klapsa i to był objaw mojej totalnej bezsilności wobec tego, co on robi i braku pomysłu, co można z tym zrobić, żeby się uspokoił. I zaraz potem strasznie tego żałowałam. Ja nie widzę potrzeby, żeby dawać klapsa dzieciom. Wobec dziecka trzeba stanąć ponad jego problemami, bólami, żalami. Jeżeli ma kłopot z czymś, to on wyraża to zazwyczaj płaczem, więc jakiekolwiek dawanie klapsa w takiej sytuacji nie ma najmniejszego sensu. Natomiast jeżeli nie chce spełnić naszych oczekiwań, jeżeli nie chce wykonać naszych poleceń, to tak jak żona powiedziała, to jest objaw bezsilności naszej wobec zachowania tego dziecka. Ja bym się bał, czy on tego nie zapamięta, ale nie w ten sposób, że klaps był konsekwencją jego złego zachowania, tylko tego, że nawet ten klaps zatarł to działanie, którego konsekwencją był klaps. Że on będzie z całej tej sytuacji pamiętał tylko moment, kiedy ojciec go uderzył i jego to bolało. Utrwali sobie w pamięci to, że ojciec go bije, a nie to, że zrobił coś złego i dlatego dostał klapsa. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, że tak z nim dyskutowałem, rozmawiałem, że się popłakał. Ale popłakał się i nic więcej nie zrobiliśmy. Dopiero po chwili, jak się uspokoił, usiadłem z nim i porozmawiałem, czy wie, dlaczego na niego nakrzyczałem. Przyszliśmy tutaj, tak Mikołaj? Pokazałem ci rączką, co zrobiłeś źle i powiedziałem, dlaczego na ciebie nakrzyczałem. I powiedziałeś, że już tak nie będziesz robił. Czy w takiej sytuacji pomógłby klaps? Nie sądzę. Dziwne w ogóle jest rozpatrywanie takiej opcji jako klaps, jako metoda wychowawcza. Bałabym się w przypadku klapsów tego, że gdzieś się zatrze ta cienka granica między klapsem a biciem. Wolę takie podejście, że mówimy, że klaps jest zły, żeby jednak blokować w zarodku. O-o. A nic się nie stało, no. I nie będzie klapsa. Nie, nie będzie. Nie wiem, mama może dostanie. Ten żart na koniec taki między rodzicami, ale już tak poważnie mówiąc, mama Mikołaja mówiła o tej cienkiej granicy i to chyba o nią właśnie w klapsie chodzi. Dlatego on jest tak bardzo niebezpieczny. Jest taką furtką. Jest wiele powodów, dla których klaps jest niebezpieczny. Uruchamia ileś bardzo niedobrych zjawisk, ale to, na co zwróciła tutaj uwagę słuchaczka, to właśnie faktycznie istnienie bardzo cieniutkiej granicy. Przepraszam, ale w czym my mamy mierzyć, kiedy coś było jeszcze klapsem, a kiedy zaczyna być uderzeniem? Do jakiej siły, no nie wiem, napięcia mięśni, czy w centymetrach może mierzyć zamach, jaki mamy brać? Jak to sobie wyobrażasz? Jak sprecyzować, co jest klapsem, co jest biciem? Jakiekolwiek uderzanie to jest bicie. I tyle. Popatrz, jakie jest straszne ryzyko. Dziecko może przecież przyzwyczaić się do tego, że jest tak postukiwane. Klapsy przestaną na nim robić wrażenie. No to jaki będzie następny krok? To rozumiem, że to już będzie zamach z odległości metra, tak? Żeby siła ciosu była większa. Odczuwalna. No klaps to tylko w pośladki. A jak się nam nie uda wymierzyć? A jak się dziecko obróci, wykręci i okaże się, że trafimy w nerki, w głowę, w nogi, gdziekolwiek, będziemy to ciągle jeszcze nazywać klapsem, czy nie? Pozwalanie sobie na klaps, czy na klapsa wymierzonego dziecku, to pozwalanie sobie na rozładowywanie złości, własnej złości przez agresywne zachowanie wobec dziecka. Bo nieprawdą jest, że stosujemy klaps w celach wychowawczych. Przeanalizowanie sytuacji, w których klaps miał miejsce, naprawdę pokazuje, że on służy rozładowywaniu negatywnych emocji rodzica, na przykład bezsilności. No i z kolei, jeżeli my przyzwyczajmy się do takiego właśnie rozładowywania emocji, no to już tylko... A wiesz, jak rośnie ryzyko eskalacji? Tak. Najtrudniej jest zrobić coś pierwszy raz. Przekroczenie tej granicy może sprawić, że zaczynamy odczuwać wyrzuty sumienia. Nie lubimy tego, bo to działa na nas jak kamień w bucie. No zatem musimy sami przed sobą uzasadnić, że ten klaps był niezbędny. I wychodzi nam na to, że zachowanie dziecka było tak karygodne, tak fatalne, że dla dobra dziecka i ojczyzny my musieliśmy to zrobić. Tylko to jest początek równi w dół. Bo rośnie prawdopodobieństwo, że następnym razem ten mechanizm bardzo szybciutko znów się uruchomi i znów dla dobra ludzkości będziemy się posługiwać biciem. Do czego to może doprowadzić? No do czystej, żywej przemocy. No tak. I także nie ma co rozróżniać. Klaps, nie klaps, przemoc fizyczna, bicie. Zero-jedynkowo proponuję. Naprawdę nigdy. To już za chwilę, myślę, porozmawiamy o czymś bardziej miłym, czyli o nagrodach. Już karania dosyć chyba w dzisiejszej audycji. 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Państwa również zapraszam do rozmowy. jesteś cenny tak jak ja. Jesteś piękna tak jak ja. Jestem dzielna tak jak wy. Niebezpiecznie wręcz. Kara i nagroda to temat dzisiejszej audycji i w tej sprawie właśnie pani Zofia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Dobry wieczór. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Chciałam się zapytać, jak takie stosowanie tych nagród i kar miałoby wyglądać w sytuacji, gdzie jest dziecko, które ma jakieś zaburzenia rozwoju, takie bardziej złożone, prawda? I żeby nie popaść w taką tendencję do całkowitego niewychowywania dziecka, prawda? Och, tak, bardzo ważną pani poruszyła kwestię. Jeśli mamy do czynienia z dzieckiem o specjalnych potrzebach, czyli albo z niepełnosprawnościami, ale ta sama komplikacja dotyczy na przykład dziecka z chorobą serca czy z chorobą nerek. My, rodzice, jesteśmy wtedy w bardzo trudnej sytuacji. Jesteśmy zagrożeni postawą nadopiekuńczą, nadmierną wyrozumiałością i nadmierną tolerancją. Bo jak? My wiemy, że tutaj to dziecko ma takie poważne kłopoty, poważne problemy i ja mam mu coś ograniczać, o coś mieć pretensje. Trzeba uważać, żeby oprócz kłopotów i problemów związanych z chorobą, nasze dziecko chore czy niepełnosprawne nie zaczęło być także, przepraszam, rozpuszczonym, rozwydrzonym dzieciakiem. To przecież nie zmniejszy kłopotów wynikających z niepełnosprawności. A zatem także w tych przypadkach powinniśmy stawiać przed dzieckiem pewne wymagania, formułować je bardzo wyraźnie. Czasami to muszą być wymagania złagodzone w porównaniu z dzieckiem zdrowym czy z dzieckiem w pełni sprawnym. Zawsze bardzo wyraźnie formułowane, ale sprawa jasna, wyznaczamy granice w zależności od tego, jak dziecko funkcjonuje, spotyka się z takimi lub innymi konsekwencjami. Czyli po prostu rozumiem, że to mają być bardzo jasne przekazy i trzeba się ich trzymać. Niezwykle jasne. Mówimy ogólnie, nie wiemy o jakiego rodzaju niepełnosprawności w tym przypadku pani myśli. Ale jak mówię, także w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych i chorych nie jesteśmy zwolnieni od stawiania wymagań, oczekiwań, i potem pozwalania, żeby dziecko stykało się z konsekwencjami spełnienia lub niespełnienia tych wymagań. I to chyba te wymagania, te granice muszą być dostosowane. Muszą być dostosowywane do indywidualnych możliwości dziecka. Więc nigdy nie będzie można sformułować takich wytycznych w postaci tabelki, czego wobec dziecka 3-letniego, 3,5-letniego, 4-letniego i tak dalej możemy oczekiwać, bo zawsze te wymagania musimy dostosowywać do sytuacji konkretnego dziecka. Dziecka i jego możliwości. Takie sytuacje, takich dzieci raczej w tabelkach się takie dzieci nie mieszczą. Pewnie, prawda? Że tak. Proszę pani, żadne dziecko nie mieści się w tabelce. Te tabelki to tylko tak zwana norma, czyli czysta, żywa statystyka.